لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هو إسلام كما يريد تنا هابا كم سيتي هو نشكر وكتفربش تينا وانجليا كمبشانا مهم وكفتة كتابه نسنة na fahamu ya masahaba na kwa fasiria watu wa toe uoga na jina salafi au salafiyuna, maana yake ni kufuata kitabu na sunna na fahamu masahaba, sio jina nilipe kuwengi sababu ni la Kiarabu, lakini maana yake kila mtu anaikubali sababu ndio Uislamu wa haki, Uislamu wa kufuata Qur'ani na sunna kama nafahamu masahaba. Kwa hiyo mashekhe walikusanyika wakaona ni muhimu kutembelea misikiti mbalimbali hasa hapa Buyenzi kuwafahamisha ndugu zetu Uislamu ulio sahihi, sababu wengi kati yetu tunaishi au tunafanya Uislamu wa kimazoea kimila, tunakwenda hivyo na mengi tunafanya sio sahihi, kuanzia tu kwenye sala, kufanya kutu kazi, kuoa, kuzika, mengi. Kwa hiyo mashehe wakiwemo Dr. Nasa Misigaro na Sheikh Ali tabakuwa mwani wote kila siku sehemu moja, sababu kuna wengine wako na nyuzu na udhuru, wameushirishwa na mambo mengine ya muhimu vile vile. Kwa hiyo ndio maana hautuoni sisi wote pamoja kila siku, lakini wote wako pamoja, tunasapotiana kwa kuwatembelea Waislamu misikiti tofauti, kuwafahamisha umuhimu wa kufuata kitabu na sunna kama walivyofahamu sahaba. Kwa hiyo tuko hapa tena kama siku ya mwisho, sababu tukimaliza hapa leo tutakaa mpaka baada ya zile siku tatu za laidi, sababu kuna watu wanakufunga na kujiandaa kuchinja, ibada mbalimbali ziko hapa katikati, na hivi vile ni ibada, lakini tunataka kutupiane fursa watu wapate muda zaidi wa kusoma Qur'ani kwa na familia zao, sababu siku hizi ni siku tukufu sana. Kwa hiyo leo itakuwa ni siku ya mwisho mpaka baada ya ayami tashriki, baada ya zile siku tatu za laidi ndio tutaanza tena insha Allah taala kwa kuendelea, sababu ili jambo sio kwamba litasimama tukiwa hai, litaendelea. Ni kabla madarasa msikitini yasimamaji yanaendeleaga hayaishi, mwalimu wa Qur'ani amalize anaendeleza, na hii ni vile vile tofauti ni kwa watu tunakuja pamoja wawili watatu wanne, lakini madarasa ni yale yale yanaendelea, mashaikh wanazungumza maudhui ni ile ile kitabu na sunna, lakini sisi tumefanya tu tuje pamoja ili tusaidiane. Sasa hii hapa leo inshallah atazungumza ndugu yetu Sheikh Abu Turab alile ambao ameliandaa chini ya ule mlango kitabu na sunna na fahama masahaba. Itakuwa zinakuja maudhui tofauti, inaweza kuwa mfano maudhui ya kivazi, kwa mfano anafundisha mfano kuvaa kufuatana na kitabu na sunna na fahama masahaba, anaweza kufundisha kwa mfano mwanamke anavaa vipi kufuatana na kitabu na sunna kama alivyofanya fahama masahaba. Inaweza kwa mlango wa kula, tunapaswa muislamu anakula vipi. Kwa hiyo mpaka mwisho inshallah, kwa mambo ambayo hayana mwisho ni dini, na dini haina mwisho mpaka ufariki. Anasema Allah wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka mauti ikujie. Kuna elimu haina mwisho mpaka mtu afariki. Kwa hiyo mambo inshallah tukiwa hai haya tusimama, ila tu kuna wale ambao wako na udhuru, unaanza kumuona leo kesho umuone katika mashehe, lakini wote tuko pamoja na tuna saidiana tembelea msikiti ya Buyenzi na sehemu zingine kama Chibitoke tushafika, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hivyo sasa tuna ndugu yetu Abu Turabu aje tupe kile ambacho mkiandaa, alafu akimaliza atakuwa mwingine inshallah taala mpaka ifikie wakati wa kusali, tutaagana vizuri afu tuende. Jazakumullahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم صف نكم تقوزا نكسيتاك الصلاة أمان سمواندي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم yeye alizaki na masahaba zake na kila mcha wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko tayari kushikamana na mafunzo yake yaliyokuwa mazuri mpaka siku ya malipo nasi tukimwomba Allah azza wa jalla atuwezeshe kuwa miongoni mwa waja wema na atujalie kushikamana na mafunzo ya Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mpaka tutakapofarikana na hii dunia fa inna al-khutbata anifat dhikri allati iftatahtu biha darsi hadha hakika ya khutba ambayo nimeanzia kama ufunguzi wa darasa langu hili هي الخطبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مواعظه ودروسه وكلماته هي خطبة ambayo alikuwa akitumia mtume صلى الله عليه وسلم kama ufunguzi wa mawaidha yake na durusu zake na kalimati zake وكان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه رضي الله عنهم في شأنهم كله نألكوا أنتم صلى الله عليه وسلم أكوفونز مصحب ذاك خطبه كتك كل جملاو مما يدل كونش أمهم واكه Ndugu zangu ni katika imani wiki jana tumezungumzia maana ya neno salaf katika lugha ya Kiarabu na katika istilah tukatumia ushahidi wa Qur'ani na sunna za Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallama la kuthibitisha kwamba kuna haja kuna umuhimu ya kuwafuata masahaba tukasema kwamba mtu anapojinadi anaposema mimi ni salafi lengo lake ni kubwa ni kwamba anamaanisha kwamba mimi ni mwenye kufuata Qur'ani na Sunna kupitia ufahamu wa watu wema waliotangulia. Ndiyo maana yake. Imasiki ya leo insha Allah ta'ala, kweni nami tuzungumzie maudhui inayosema kwamba dini imekamilika. Dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika. Akili yako, fahamu zako hazina nafasi ndani ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila jambo ambalo linahitajika Allah amelifunza ndani ya Qur'an. Kila jambo la ibada Mtume sallallahu alayhi wa sallam kalifunza. Ni juu yako wewe kushikamana na kile ambacho Allah amefunza na Mtume kafunza kupitia ufahamu ya wema waliotangulia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah anasema ya kwamba leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekujazieni neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni Uislamu ya dini yenu. فهذه الآيات الكريمة تدل على تمام الشريعة وكمالها. آيات تكفي الله سبحانه وتعالى إمتونيشا كوانبا شريعة إمينية إمكامليكا. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره, amesema Imamu Ibn Kathiri katika hali ya kufasiri aya hii, hadhihi akbar ni'ami Allah ta'ala ala hadhihi al-umma, hili jambo ni neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ummati huu, haythu akmala ta'ala lahum dinahum, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewakamilishia dini yao. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi, kamwe hawatohitajia dini dhidi ya dini yao. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim, wala hawatohitajia nabii dhidi ya nabii wao. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Walihadha ja'alahu Allahu ta'ala khatama al-anbiya, ndiyo kwa maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alimja'alia nabii wao kwa ndio mwisho wa mitume. وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ, na Allah akawa akamtuma huyu nabii kwa binadamu na majini. فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّ, hakuna jambo la halali wa ila huyu nabii kalihalalisha. وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَ, na hakuna jambo la haramu wa illa huyu nabii kaliharamisha. Wala dina illa ma sharaahu, na hakuna jambo la dini wa illa kalifunza. Wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun, na kila jambo ambalo kalifunza ni haki. La kadhba fihi, ndani yake hamna uongo. Ndugu zangu ni katika imani, dini ya Allah inakamilika. Akili za watu hazina nafasi ndani ya dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kwa maana imekuja kutoka kwa Tariq mtoto wa Shihab, قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ما يهود ndugu zangu katika imani walimjia Umar radiyallahu anhu wakamwambia kwamba hakika nyinyi Waislamu kuna aya ambayo mnaisoma ndani ya kitabu chenu, laiki kwamba aya hiyo ingeteremka kwetu sisi Mayahudi tungeliifanya hiyo siku kuwa ni siku ya furaha. Qala wa ayu ayatin, Umar akauliza Mayahudi ni aya gani? Qalu alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mayahudi akasema kwamba ndio aya inayosema kwamba leo nimekukamilishieni dini yenu, nimekujazieni neema zangu na nimekuridhieni Uislamu ya dini yenu. Qala Umaru, Umar akasema ya kwamba wallahi inni la a'lamu al-yawm alladhi nazalat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fihi. Ninamuapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika ninafahamu siku ambayo aya hii imeteremkia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndani yake. Wa saa allati nazalat fiha, na hivyo hivyo ninafahamu muda ambao aya hii imeteremka ndani yake. Nazalat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ashiyatan arafa fi yawm jum'a. Akasema kwamba aya hii imemteremkia Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku ya Arafa, fi yawm jum'a, siku ya jum'a. Ilikuwa ni Arafa, siku ya jum'a. Siku ya Arafa ndio aya imeteremka siku ya jum'a. Aya hii, mafunzo haya yameonyesha kwamba dini ya Allah imekamilika. Ndio kwa maana mtu anapokuwa salafi hawezi akazua ndani ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu dini ya Allah imekamilika. Hakuna jambo ambalo litakuwa leo dini halikuwa dini zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna jambo ambalo litakuwa ibada siku ya leo halikuwa ibada zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mambo yote ya dini Allah Subhanahu wa Ta'ala kayafunza. Mambo yote ibada Mtume kayafunza. Jambo lote la ibada lazima tutizame ndani ya Qur'ani na katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kupitia fahamu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Manake dini hii ni Allah kasema, Mtume kasema, kupitia ufahamu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa maswahaba, ndugu zangu katika imani, ndio wanafunzi walikaa chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jibril alayhi salatu wasalam anapoteremka na aya, maswahaba wako mbele ya Mtume. Baada ya Jibril kupanda mbinguni, Mtume anaanza kuwafunza maswahaba dini yao. Walikuwa ni Waarabu. Kwa mtu ambaye atakayeshikamana na fahamu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hatopotea, na yule ambaye atakayepuuzia fahamu ya maswahaba wa Mtume atapotea. Kwa mfano, wa haraka haraka, ibada hii ya Maulidi, kusherehekea uzao wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi kama masalafi tunauliza yule ambaye anasherehekea uzao wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukisema: ndugu yangu, je, hili jambo ambalo unalifanya lina ushahidi ndani ya Qur'ani? Jibu lake hapana. Tutamuuliza: jambo hili lina ushahidi katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama? Jibu lake hapana. Tutauliza: je, kuna hata sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kasharekea? Jibu lake hapana. Tutauliza: je, katika karne tatu ambazo Mtume amesifia, kuna yeyote katika wale amesherehekea uzao wa Mtume? Jibu hapana. Tunasema kwamba lau kana khairan la sabakuna ilayhi, laiti kwamba ibada hii ingelikuwa ni khairi, Mtume sallallahu alayhi wasallama na maswahaba zake wangetutangulia. Watu masalafi, ndugu zangu katika imani, kila jambo lao ni Allah kasema, Mtume kasema, kupitia fahamu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. أنا سمع أنتم صلى الله عليه وسلم حقنا جنب الأخير أمبالو litakalo kukurubisheni na pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kukuwekeni mbali na moto wa jahannama, isipokuwa mmekwisha kubainishiwa. Yani kila jambo ambalo mtu akilifanya ataingia motoni, Mtume kalibainisha. Na kila jambo ambalo mtu akilifanya ataingia peponi, Mtume kalibainisha. Katika dini ya Allah hakuna mapya. Kila jambo limepangwa. Ni dini yangu mimi na wewe kufuata yale ambayo yamekutaniwa ndani ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallama, kupitia fahamu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha ma fahimahu ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na hii fahamu ndio fahamu ambayo waliifahamu wanafunzi wa Mustafa Muhammadin صلى الله عليه وسلم كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. صحابة huyu mtume صلى الله عليه وسلم anasema ittabi'u, fuateni mafunzo ya Qur'ani na sunna za mtume صلى الله عليه وسلم kupitia fahamu ya masahaba zake. Wala tabtadi'u, wala msianzishe katika dini jambo ambalo halina ushahidi. Faqad kufitum, hakika mmekwisha kutoshelezewa. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotovu. Tazama sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam anakuhamasisha, akinihamasisha kwamba tufuate Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, wala tusizue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika tumekwisha kutoshelezewa katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, alaykum bis-sabili wa alaykum bis-sabili, alaykum bis-sabili wa sunnati. Na mwingine huyu mwanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alaykum bis-sabili wa sunnati, ni juu yenu kushikamana na njia ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni juu yenu kushikamana na mafunzo ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu ma min 'abdin 'ala as-sabili wa sunnati dhakara Allah faqsha'arra jilduhu min khashyati Allah illa tahattat 'anhu khatayahu kama yatahattu al-waraqu al-yabisu 'an ash-shajari. Anasema kwamba hakika hakuna mje ambaye atakayeshikamana na njia ya masahaba na akashikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, dhakara Allah, kisha akamkumbuka Allah sehemu ya faragha, mwili wake ukasisimka, isipokuwa madhambi yake yakamwagika kama vile majani yanavyoanguka juu ya mti. Huu ni ubora na fadhila za mtu kushikamana na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu ni ubora na fadhila za mtu kushikamana na mwenendo wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaendelea kusema kwamba wa ma min 'abdin 'ala as-sabili wa sunnati, na hatakuwa mtu katika njia ya masahaba na katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akamtaja Allah, macho yake yakatua machozi, moto hitompata kamwe. Mtu akishikamana na njia ya masahaba na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hawezi akaingia ndani ya moto wa jahannam. Ubora uliyoje ndugu zangu katika imani, mtu kuwa mtu wa sunna, dini yako iwe ni Allah akasema, mtume akasema, kupitia fahamu ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ongera kwa wale watu ambao wasiozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ongera kwa wale watu ambao wanaoshikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo ndugu zangu katika imani, dini ya Allah ilikuwa ni ushabiki, mawaidha ilikuwa ni ushabiki. Mawaidha haitubadilishi. Kwa nini? Kwa sababu mawaidha haiende kisunna. Anaweza kuwa shekhe yupo miaka 10 katika uwanja wa da'wa, lakini athari ya mawaidha haionekani kwa watu. Athari haionekani kwa watu. Shekhe anapokuja ni visa, na baadhi ya nyakati visa ambavyo havina upokezi ndani ya Qur'an wala katika sunna. Alafu unamsikia mtu, umesikia? Nasikia hiyo mada, ondo shekhe wangu wana, umesikia? Lakini huyu mtu wallahi anavuta sigara, hana mchezo. Huyu mtu maisha yake yote kanywa ndevu. Huyu mtu hana hata sunna moja, lakini umesikia? Wallahi shekhe fulani huwa anampenda sana kuliko shekhe awaunde watu kisunna, bali shekhe anaunda kundi la watu la kumsapoti. Sababu siku zote unapokuwa mtu wa kuzungumzia sunna, ni wadogo sana kusapoti. Abu sunna tazungumzia ndevu, sawa? Tazungumzia kwamba katika sunna ni mtu kuacha ndevu. So, yule mtu ambaye asiacha ndevu atafanya adui. Katika sunna tasema kwamba ni makosa mtu kuvua suruali ndefu. Ameacha atafanya adui. Sasa mashekhe wengi wanaona kwamba kuzungumzia mambo ya sunna itawafanya kutokuwa na wafuasi. Ndio kwa maana mawaidha ni visa visa tu. Alafu na watu wameleleka kivisa visa tu. Tumeofanya mashehe kama kina Zinedine Zidane, kina Ronaldo. Manapo tamuna maamuma baada ya khutba, umesikia shehe wewe? Ndio mawaidha hayo ulizo. Mbona ubadilike wewe? Sawa? Ikiwa kwamba ndio mawaidha haya, badilika na mawaidha ya shehe. Tuataka baada ya muda acha kuvuta sigara. Tuataka baada ya muda acha ndevu. Tuataka baada ya muda punguza suruali. Wallahi wa billahi wa tallahi, Allah amrehemu Sheikh Yusuf Mahmud. Allah amrehemu Sheikh Yusuf. Ndio Sheikh pekee nchini Burundi ambaye alifunza watu. Na ukiona wanafunzi wako unajipa jibu kwamba hawa ni wanafunzi wa Sheikh Yusuf, ukweli uongo? Kwa mfano, miongoni mwa watu wa marehemu Sheikh Yusuf ni mzee wetu Allah mrehemu Haji Bailinwa. Allah mrehemu Haji Bailinwa. Ulikuwa unapomuona Haji unajipa jibu ya kwamba ni mtu wa sunna. Ni mzee ana ndevu. Mzee kapunguza kanzu yake. Yani akitembea mara moja unatembea kama ni mtu wa sunna. Tuataka katika jamii tuwapate mashaka ambao watabadili jamii yetu. Tuataka katika jamii tuwapate Waislamu ambao akitembea jiambie kama huyu ni Muislamu kwa hali hajazungumza, lakini ndevu zake, kanzu yake fupi, sema kama hawa ni Waislamu. Hakuna haja wingi wa mashekhe ambao mtu anatoa mawaidha miaka, niambieni shekhe yupi ambaye mawaidha yake yana athari kwa wanafunzi wake? Niambieni shekhe pamoja nchini Burundi kwamba shekhe fulani ni shekhe ambaye wanafunzi wake ukiwaona unajiambia kwamba hawa ni wanafunzi wa shekhe wa sunna. Hakuna. Kwa nini? hatuwalee wafuasi wetu kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwafunza maswahaba zake. Sasa sisi insha Allah ta'ala ha mashekhe ambao wanatujia kutufunza manhaji, tuwasikie, tusiwakanushe, tusiwapinge. Dawa ni chungu, lakini siku baada ya siku insha Allah ta'ala utaelewa. Na kile ambacho ni kizito kwako, muombe Allah kuwafikishe. Mfano, kuna mtu kuacha ndevu ni shida kwake, muombe Allah, Ya Allah, usinifishe na sijaacha ndevu. Nataka nife huku nimemuigia mtume wangu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, niache ndevu kwa ajili ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallama. Allah niwafikishe. Ikiwa kama mpaka hivi suruali ni kazi kupunguza, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ee Allah usinifishe, wa illa baada ya kumwafikisha kupunguza suruali kwa ajili ya kumfuata mtume wangu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Wallahi ndugu zanguni, ikiwa kwamba Allah atatambua ukweli katika nafsi yako, Allah atakurahisishia. Na tumwombe Mwenyezi Mungu atuweke mbali na nafsi za kupinga sunna. Aele utamwona mtu akwambia manhaj, anakataa manhaj. Sawa? Nini maana manhaj salafi? Maana yake ni Allah kasema, mtume kasema, kupitia fahamu ya maswahaba. Si ndio? Hiyo tu. Kuliko useme mimi ni Muislamu, ninaifuata Qur'ani na sunna kupitia fahamu ya maswahaba mtume, ufupi wake mimi ni salaf. Lakini mtu atakaa kijiwe cha kahwa na penginepo, sio wote, lakini anakwambia kwamba hata kama sikusoma hutonidanganya, si ajabu ya Rajabu hiyo. Sawa eh? Yaani kwamba hata kama sikusoma hutonidanganya, unajigonga. Mwingine anakwambia hata kama sijua hutanidanganya. Sasa vipi hapo? Kwa kama hujajua kitu, usikatae, usikanushe, usilipinge, si ndio? Muombe Allah akuwezeshe kuelewa hilo jambo. Kuwa mtu wa sunna, kuwa mtu wa sunna. Basi wewe kwa mtu wa hivi, sema mimi takuwa mtu wa Qur'ani na sunna kupitia fahamu ya maswahaba. Maanake kila jambo langu mimi nitauliza Qur'ani, kila jambo langu mimi nitauliza sunna, alafu nitafahamu Qur'ani na sunna kupitia ufahamu ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zanguni katika imani, leo nitakomea hapa insha Allah. Mada yetu ilikuwa dini ya Allah imekamilika, jambo ambalo halikuwa dini zama za mtume, kamwe haliwezi likawa dini siku ya leo. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته.